सकलवद्बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जी प्रेम के विषय में क्या पूछे बात लो पूछे सुबह पी थी कि प्रेम बढ़ने बांटने से बढ़ता है प्रेम बांटा जाता है तो प्रेम शुरू हो गया क्या ना शुरू नहीं हुआ तो पहले क्या बोलो पहले तो प्रेम शुरू तो करो बढ़ने की बात फिर पूछो पहले शुरू तो करो अपना स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का भला करने की चेष्टा करो प्रेम जागृत होगा प्रेम पैदा नहीं होता है प्रेम जागृत होता है प्रेम नित्य तत्व है अनित्य नहीं है तत्व ज्ञान है वो अनित्य नहीं है परमात्मा स्वरूप है ऐसे प्रेम भी परमात्मा का स्वरूप है नित्य है स्वार्थ का त्याग कर अभिमान का त्याग कर दूसरों का हित करने के लिए तत्परता से चेष्टा करो प्रेम जागृत करना हो तो स्वार्थ का त्याग करके अभिमान का त्याग करके पक्षपात का त्याग करके दूसरों का हित कैसे हो सबका हित कैसे हो ते प्राप्त बंधी माँ में वह सर्वभूत तेरे था नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई एक प्रश्न आया है कि प्रेम बढ़े कैसे प्रेम एक चीज ऐसी है जो प्रतिष्ठा बढ़ना है ज्ञान एक ऐसा है कि शांत आनंद खान हरदम रहता हरदम कोई फर्क नहीं पड़ता आनंद आनंद आनंद हरदम मस्त रहती हरदम एक रूप रहता है एक रूप किंचित मात्र विकल्प नहीं होता कोई शंका नहीं रहती किंचित में विक्षेप नहीं रहता एक आनंद रहता है और प्रेम है जो प्रतिक्षण बढ़ता है वो बढ़ने की चीज है प्रेम के भूखे भी भगवान है ज्ञान के भूखे नहीं है भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है प्रेम के भूखे प्रेम आ जाए तो नीच ग्रहेश सभी भगवत महात्म आता है प्रेम हो जाए तो बीज घर में भगवान चले जाए मैं बड़े प्रेम के ग्राहक है प्रेम के भाव के भूखे भगवान भूखे भगवान की भूख है तो प्रेम जरूर जागृत हो गए और उसे जागृत होने में भगवान की कृपा मुख्य है अपना उद्योग मुख्य नहीं है अपना पुरुषार्थ मुख्य नहीं है उसमें भगवान की कृपा मुख्य है तब तो ज्ञान भी भगवान की कृपा से होता है कृपा भी मुख्यता है प्रेम तो खास बात है प्रेम भगवान को नहीं माने तो भी तत्व ज्ञान हो सकता है तत्व ज्ञान परमात्मा को न मानने पर भी हो सकता है परंतु प्रेम की प्राप्ति नहीं होती जल्दी वो कृपा से होती है भगवान की कृपा मान रहे कृपा हर एक काम में कृपा है अनुकूल हमारे हो आता है प्रतिकूल हो उसमें भगवान की कृपा है हमारा आदर हो तो भगवान की कृपा है हमारा निरादर हो तो भगवान की कृपा है हमारी महिमा हो लोग अच्छा सपने तो कृपा है लोग तिरस्कार अपमान करे तो उसमें भगवान की कृपा है अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भगवान की कृपा है जैसे कोई रोगी है उसको अच्छा वैद्य है जो दवाई देता है, दवाई है कर्मी, कुटगैस रहता है बड़े कर्मी है वही है, और कर्मी दवाई भी गुणकर्ता होती है, इस तरह से प्रतिकूलता भी गुणकर्ता होती है। प्रतिकूलता में घबरावा नहीं, घबरावा नहीं, भगवान की कृपा है, इसमें कृपा है। जैसे वैद्य होता है कर्मी देवे उसमें भी गुण मानता है रोगी, ये अच्छा काम किया, अच्छा किया, बुखार था बड़ा मुंह और करवा कर दिया, ये ठीक किया है, ऐसे भगवान की कृपा को ठीक माने, हर एक भगवान की कृपा माने ठीक माने तो प्रेम प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, प्रेम जिज्ञास होता है उस तत्व ज्ञान होता है, ये प्रेम चाहता है प्रेम प्रकट होता है, तत्व ज्ञान है प्रेम है, ये पैदा होने वाली चीज नहीं है, पैदा होने चीज नष्ट हो जाती है, नष्ट होने वाली सदा नहीं रहती, ये सदा रहता है, तत्व ज्ञान पैदा नहीं होता है, मुक्ति पैदा नहीं होती है, वो तो है अभी अभी है, संपूर्ण जीवन मुक्ति स्वाभाविक है, सत्य है, प्रेम ही सब में है, प्रेम ने केवल आसक्ति का रूप धारण किया है, संसार में जो खिंचाव है ये खिंचाव प्रेम ही है, जड़ चीजों में खिंचाव है, उस जड़ चीजों में लग गया पात्र खराब हो गया, वो नाशवान पात्र में प्रेम हो गया, आकर्ष हो गया, इस वास्ते मनुष्य भूल गया प्रेम, असली प्रेम है सब में, ज्ञान सब में, ये है नित्य है, अनित्य नहीं है, नाशवान नहीं है, पैदा नहीं होते हैं, ये स्वतः है स्वाभाविक, भगवत कृपा से इनका अनुभव होता है, तो भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा रखे, भगवान को याद करे, इनसे पैदा होते हैं। हे नाथ करते रहो भीतर से हरदम अनुकूलता और प्रतिकूलता, हे मेरे नाथ, मेरे मेरे नाथ, हे मेरे, भगवान का प्रेम होता है असली, वो प्रेम होता है वो सार्वभौम उन्नति है, तत्व ज्ञान होता है ये भी उन्नति है, वास्तव में जीवन मुक्ति हो जाती है, फिर बंधन कभी होता ही नहीं, ये भी मुक्ति, इससे भी ज्यादा प्रेम है वो सार्वभौम है, क्योंकि प्राणी मात्र पैदा हुए भगवान का अंश है, मैं वंश हूँ जीव लोग जीव भूत, जीव लोग में जीव ने चाहे स्वाभ और विश्व हो चाहे करवाड़ हो कसाई हो खराब हो कसाई हो चाहे संत हो चाहे महात्मा हो, सब परमात्मा का अंश है, सब परमात्मा का अंश है, हमारी दृष्टि में अच्छा और बुरा है, भगवान की दृष्टि में भगवान है, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, भगवान के पैदा हुए भगवान के प्यारे हैं सभी सब, माता को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, पर माँ का मेरे पक्षपात होता है, भगवान पक्षपात नहीं है, सब प्यारे सब में सब, जो अपने स्वार्थ का त्याग करके और दूसरों के हित में लग जाता है, ते प्राप्त बनती माँ में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करने में जी रहती है, भीतर से पीती है, यह सब का हित का सर्वे भगवंत सुखिना सर्वे संतु रामया सर्वे भद्राणी पशंतु माँ कस्तु को भाग हो, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब सुख हो जाए, सबके सबके सब निरोग हो जाए, सब निरोग, सबके आनंद मंदिर आनंद आनंद मंदिर, किसी को किसी बात में दुख न हो ऐसी भावना हरदम रहे, ऐसी भावना को भगवान प्रेम देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर प्रसाद चिन्ह देता एतात्माना सर्वभूति कहता, तत्व ज्ञान भी भगवान देते हैं, ऐसे प्राप्त मामेव सर्वभूति रहता, श्रवण भगवान में प्रेम भी भगवान देते हैं, मत दोनों के लिए सर्वभूति रहता होता है, प्राणी मात्र का हित चाहे किसी का हित नहीं हो, हमारे कितना ही दुख दे कष्ट दे पर हमारी वृत्ति ये नहीं होनी चाहिए उसका अदृष्ट हो, विभीषण ये लाती मारी तो क्या तुम पिता के समान हो, भले ही मोई मारा कोई बात नहीं। राम भले हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के वजन से, यही बात कही। ऐसी बात नहीं कही, हित ही बात ही कही। यदि भी वो पूर्ण नहीं थे, साधक थे, भगवान के तीन मित्र है, एक रंगसाधराज हुआ है, एक सुग्रीव है और एक विभीषण है। विभीषण साधक भक्त है और ये सुग्रीव है पामर है, ये भगवान का भक्त नहीं है, पामर है, संसारी जीव है। और निषादराज है वो सिद्ध भक्त है, महात्मा है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, परंतु भगवान तीनों को ही अपना मित्र मानते हैं। जीवन मुक्त तत्वज्ञ को भी अपना मित्र मानते हैं, साधक को भी अपना मानता मानते हैं और संसार में लगा हुआ है वो भी उसको मानते हैं। इतने क्या बताया भगवान ने कि मेरी शरण में कोई आ जाए, मेरी मना नहीं है, अब आवे नहीं सर मैं क्या करूं, पर पापी से पापी अभी से सुदुराचार हो भजते माना ने बात, दुराचारी से दुराचारी, दुराचारी दुराचारी, अगर मेरे प्रेम भगत हो जाए तो साधु प्रेम संबंध साधु मानना चाहिए, साधु मान देना चाहिए, साधु रे वस्तु मंतव्य है। इसका तात्पर्य क्या है, मंतव्य क्यों का, साधु तो आई नहीं, उसमें साधु तो आई नहीं है, दुश्मन है, पर भगवान के साधु मंतव्य मंतव्य क्यों, कि मेरे में चाहता है, मेरे प्रेम से आता है, मेरी तरफ वृत्ति है उनकी, क्षिप्र बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा, इस बात तो साधु मानो, आज्ञा दी है भगवान ने, गुण दिया है, साधु मंतव्य है तो साधु ही मानना चाहिए, सम्यक विवश हुई तो निश्चय बहुत अच्छा किया है। उस निश्चय पर भगवान कहते हैं कि ये प्रेमी हो जाएगा, भगवान का भक्त हो जाएगा, इस वास्ते उसको तुम दुष्ट मत मानो। अभी चाहे सुधर बड़बड़ी दुराचारी संग दुराचारी है, परंतु उसका भाव बदल गया, भाव भीतर से वो सचाचारी मानो, वो केवल भगवान तरफ लग जाए, ये भीतर में जो मान है बड़ाई है ईर्ष्या है दम्भ है पाखंड है ये वृत्तियां आती रहती है, ये देख देगा ये जल्दी परमात्मा के पास नजीक जानी रहती है, वृत्तियों को कुछ बने हुए सब काम ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का साधु रेव मंतव्य है, साधु ही मानना चाहिए, साधु रेव साधु ही मानना चाहिए, साधु ही उन्हें निश्चय कर लिया गया मेरा जीवन भगवान में रहेगा, अब भगवान में ही जीवन लगेगा मेरा, सब जितने बैठे सब के सब ये विचार कर रहे अब जीवन भगवान में ही लगे, मेरा जीवन भगवान में लगेगा, रात और दिन भगवान में ही लगूंगा, अब मैं भगवान में लगूंगा, ये भाव करने मात्र में संत हो जाएगा। साधु रेव मंतव्य, साधु रेव मंतव्य, साधु रेव मंतव्य, साधु रेव, साधु ही है, साधु है, दिखता नहीं साधु का नहीं दिखता, परंतु निश्चय कर दिया कि भगवान में ही लगना है, भगवान में ही लगना है, भगवान में ही लगना है, निश्चय भीतर कर दिया है, वो मामूली नहीं है। कारण क्या है देखो, ध्यान देखो सुनो, जीव लोक में जीव मात्र परमात्मा का अंश है, भूत है प्रेत है पिशाच है गुह्यक है कुकर्मांड है, बड़े बड़े नीची जाति का है, सब भगवान वर्ष है, सब मात्र जीव भगवान वर्ष है, सांप है विश्व है बड़े जहरीले जीव है, सब भगवान वर्ष है, पूर्ण में सबके सब भगवान वंश है, सबके सब भक्त हो सकते हैं, सबके सब जीव भक्त हो सकते हैं, सबके सब प्रेमी हो सकते हैं, सब में वो शक्ति है क्योंकि भगवान ही अंश है, छोटा बड़ा अच्छा मंदा बुरा भला सब, इस वास्ते श्री राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी, सब जग श्री राम मैं सब जग जानी, करू प्रणाम जोर जू पानी श्री राम मैं सब, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता स्त्री सीता है एक पुरुष सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम मैं सब जग जानी, करू प्रणाम जोर जू पानी, हाथ जोड़ कर फिर विनती करूँ सब प्रेम से विनती करती हूँ। प्रेत पितर गंधर्व कृपा करो सर्व सब कृपा करो सब श्री राम में सब जय रानी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। वृत्ति घट जाए तो हटेगी वृत्ति, वृत्ति हटी तो हमारी वृत्ति हटी है। सीताराम पढ़ा में मिटा नहीं है, राम जी का स्वरूप है ये मिटा नहीं है। भगवान का अंश है सबका सब सबका सभी सबका सब महान उत्तम है। श्री राम में सब जानी करुण प्रणाम हजूर दू पानी ये सिद्धांत है। देखो निशाल राज ने तो पहले ही कहा आरंभ में कि महाराज हमारे घर पर आरो, हमारा घर पवित्र हो जाए। भगवान ने कहा भैया चौदह बन में किसी घर में नहीं जाता। विभीषण राजगति थी तो लक्ष्मण जी को भेजा, सुग्रीव राजगति थी तो लक्ष्मण जी को भेजा। मैं नहीं जाता, मैं गांव में जाता नहीं हूं, मैं घर में जाता नहीं। आरंभ नहीं कहा सब। और विभीषण ने कहा जब जीत गए सब भर हुए तब कहा महाराज हमारे घर पवित्र करो घर पर धारो। भैया मैं घर पर नहीं जाता हूँ, चौदह वर्ष मेरे को वनवास में रहना है, चौदह वर्ष विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम वनवासी, मैं घर पर नहीं जाता हूँ। और सुग्रीव ने कहा ही नहीं, ऊपर बने नहीं कहा कि मैं खबर चलो, मैं भगवान मित्र मानते तीनों, मैं तय ही कहते घर पर चलो और विजय होने पर घर पर चलो, यार कहता ही नहीं घर पर चलो कहते ही। भगवान उपदेश आदमी के पावा राज्य कोश पुर और नारी, पावा राज्य कोश पुर नारी। सुग्रीव श्रुति मोर बिसारी याद ही नहीं करता पहले को, जिन बाण से मारा है उसी बाण से मारूंगा। लक्ष्मण कहते नहीं मारा आपको तब दे दास काम करेगा ना ना ना मारा नहीं का सदा सुग्री सका भय दिख रहा है लाओ ये तो कहूँ दास कर ऐसा गलत नहीं है सका सका सका का सदा सुग्री भगवान की परवाह ही नहीं करता। चार महीना रहे पास में एक दिन नहीं आया, एक दिन नहीं आएगी सूर्य उसे बोल बिचारी पावा राज्य कोश पूर्व नारी पा गया तो विषय है पामर है। भगवान के तात सगा सूर्य सगा है भाई इसको नहीं करना इतने बोलते तात सगा सूर्य सगा मानते शिखा सुग्रीव कितनी विशेष बात है, कैसी विशेष बात है। सुग्रीव ने कहा ही नहीं कि घर चलो बताओ आप बताओ रामायण पढ़ रहे बताओ कहा गया सब कुछ हुआ। भगवान कहते भय दिख रहा है लाओ धमका दो मारने तो सगा सका है सगा है। जैसा निषाद राज आदर करते हैं ऐसा आदर करते हैं। वो सिद्ध भगत है, विभीषण साधक भगत है और ये विदुर पावन है संसार सब। विभीषण आया तो भगवान ने पूछा क्या करें, वाल्मीकि में बड़ा विस्तार से बोले बड़ा विस्तार से। सुग्रीव ने कहा कि महाराज जानन जाए नसर नसर माया काम रूप कई कारण आया, तरह तरह रूप धारण करने वाले राक्षस है, इन्हें विश्वास नहीं करना है। रखा नहीं तो तुम नहीं विचारी वाह वाह देते बहुत ही बढ़िया कही पढ़ो करो क्या मम सेव मम पण सेवक पय हरी सेवक सेवक का भय दूर करना मेरा पण है भैया तुमने बहुत विचारी बहुत बढ़िया कहा आदर किया। मम पर शरण गत भय हरी कहते राक्षस नहीं मरा, राक्षसों की माता माया जाएंगे, राक्षसों में तो नहीं है निष्मण आता ही निमिष माते थे चित्र संसार लाक्ष है एक निमिष मात्र में लक्ष्य मार देगा क्यों कहिए राक्षसों भय नहीं है भेद लेना है भेद लेना है कोई भेद नहीं जाओ भेद नहीं क्या करेगा कोई डर नहीं है मेरा वो कह दिया इतना इतना ही आ रहा था सुग्रीव कह सुग्रीव मैं बत्ती पूछ ली बात पूछ ली कह दी सुन ली अनुमोद ने किया तो रघुनाथ जी महाराज के शरण सब जा सकते हैं पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट हे नाथ मैं आपके शरण खुला खुला खुला गाय घाट है गाय घाट शरणागति है ये गाय घाट चींटी भी है चींटी भी चाल कर भी है पड़िया में गाय घाट पेड़ियों पर चलना मुश्किल है गाय घाट सीधा है शरणागति सबके लिए कैसे ही हो अब से पापे भी है सर्वे भी है अब से सूर्य है वो भरते मान साधु जी मनुष्य मंतव्य है संतो ऐसे भगवान के रहते हम दुख पावे हूँ बदल क्यों दुख पावे भगवान गए हम भगवान गए हम भगवान गए सब कह सकते हैं एक माँ के बेटा सब कहते हैं माँ मेरी माँ मेरी माँ सेवा नहीं होती वे इतनी माँ तेरी इतनी माँ तेरी इतनी माँ तेरी पूरी माँ गई पूरी माँ एक दस पंद्रह पंद्रह माँ को सबकी पूरी माँ है पूरी मांग ये पूरे के पूरे भगवान मारे हुए जो शरण आ जाए ऐसा नहीं थोड़ा सा भगवान नहीं है थोड़ा सा भगवान टुकड़े टुकड़े नहीं होते पूरे के पूरे भगवान ऐसा को उदार से भगवान बिनु सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरस खूब ना आए उमा राम समय तुझे माई गुरु पितु मातु बंधु हो खूब जाए उमा राम समय तुझे माई गुरु पितु मातु बंधु खूब कोई नहीं है सजनों सबके सब भगवान के शरण हो जाओ माँ के लड़के सबके सब माँ कह सकते माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ अरे पूरी की पूरी माँ माई इस शहर में नहीं पूरी पूरी मम्मी ऐसे भगवान का सबके सब पूरे भगवान मारे मारे मारे सब क्यों मम्मी मानस भगवान गणेश है ये भूल गया भगवान थोड़ी भूल गए इसको पता नहीं कि भगवान गणेश हूं संसारी चीजों को बड़ी मानता है भगवान का भी ख्याल ही नहीं है भगवान है कि नहीं है पर वही नहीं संसारी चीज अपनी मानता अरे अपनी नहीं है ये अपनी कोई चीज नहीं है थोड़ी सी इतनी भी नहीं है अनंत ब्रह्मांड में कैसी चीती अनंत ब्रह्मांड में कैसी थी भी अपनी नहीं है सब भगवान की है परंतु ये भूल गया सब अपनी मान लिया तो भगवान भूल गया ये बहुत बड़ी गलती है परंतु भगवान देखते ही नहीं कोई बात नहीं भगवान आंख मिच ले देखते नहीं तो नहीं देखते रहते न प्रभु से चूक है कि याद रहते नहीं अंधकरण ऐसा ही है भगवान याद नहीं रहती इस बात से कर तो सुबह सोवार ही है कि हृदय की बात वो सोवार याद करे कि भूल न जाओ भूल न जाओ भूल जाओ जो भूल जाओ सोवार याद कर याद जाता कर तो सुबह सोवार ही है हृदय की बात याद करते ऐसा कौन मिलेगा संसार में कोई नहीं है ऐसा ऐसा क्यों नहीं भगवान है सज्जनो उमा राम स्वभाव वचन जाना ताई भजन तरी भावन आला राम जी का स्वभाव मुझे जान लिया उसको भजन जैसे वाली बातें सुहाती उसने समझ लिया ठीक तरह से अगर भजन नहीं होता है तो राम जी को जाना नहीं, राम जी के स्वभाव को समझा नहीं, इसका अध्ययन हुआ नहीं हुआ है। अध्ययन हो जाए, अध्ययन जान ले तो राम स्वभाव जाना, ताई भजन तुझे भावना आना, और ये चीज भाती नहीं। भगवान ही अच्छे लगते हैं, भगवान ही ऐसा कौन है, ऐसा कौन है आप जन भाई, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिष कौन ना है, कौन ना है, वो समझ में आने करके कोई नहीं है। रावण ने 10 मस्तक दिए शिव जी को, शिव जी के हम भी देख रहे थे आकाश में, चेला तो मर रहा है, देखे तमाशा देख रहे, ये गुरु जी बना है तमाशा देख रहा है, राम जी ऐसा नहीं देख सकते, बताओ एक भी उदाहरण राम जी का, राम जी का संबंध कर लिया है। सुग्रीव ने कहा कर सब ही बाधिकारी हूँ सेवक आई, जी विधि मिले ही जानकी आई, जिस जानकी ऊर्जा में शब्द सेवा करूंगा, तो सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटो कार्य लोक और बल लोग सबका बल करूंगा, मैं तो कहूंगा मैं करूंगा सारी ऊर्जा से भगवान कहते तुम सोच पता सगा सोच त्यागो मन बोले सब विधि घटो काज में तोरे सब काम न करूंगा, ऐसा कौन है उधर बताओ, ऐसे राम जी के रहते हो तो नूप पावे समझे नहीं है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ करो सब दुख पावे जाए बेचारे को टिक भी सर आनंद हो जाए मौज हो जाए यार, उमा राम समय माही गुरु भ तो मा तो बंधु कौन आए, कोई नहीं है ऐसा, ऐसे कृपा गुरु एक ही, एक ही है अनन्य भाव से, एक भगवान है एक ही, उमा राम समय तुझग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन आए, भगवान समझो सब तापी तापी है जैसे सब है सब है जो तुम्हें है जो बालको तो है मैले में भरा है कादे में भरा है, माँ नीला नीला है तो माँ शेष भी साड़ी में जाए बैठे ऐसे वो हाथ पकड़ दूर होती है, वो दूर समझ में नहीं आती उसे, माँ मेरे गोदी से दूर क्यों करते है, तुम्हारा शुद्ध करे निर्मल करे स्नान करावे थोड़ी खराब वो तो पैसा है बैठे, वो ये नहीं सोचता कि मैं लायक नहीं हूं, मारी गोदी लायक नहीं हो, मेला भरा हुआ है, भगवान को याद नहीं रहती, भगवान को दूर रहते, वो सोचता दूर क्यों रहती है, माँ दूर क्यों रहती है, स्नान क्यों धोता है, स्नान कराना धोता है, स्नान क्यों करावे, अरे गोदी में लेना है समझता नहीं दूर करना, गोदी में लेना है इस बार स्नान कराते हैं, आप बताओ उन्हें रोते नहीं, आप बता जाए दुख आ जाए रो है घर का मर गया नही मर गई मर गया रोता है, अरे तुम्हारे वो शुद्ध कर रहे हैं निर्मल बना रहे हैं, निर्मल शुद्ध बना रहे हैं, रोने परवाह नहीं करते, बालक रोता है उन्हें परवाह नहीं होती है, वो जो पानी डाले दया नहीं आती, माँ को दया नहीं आती, माँ सिरा वो कृष्ण की नहीं, कैसे भगवान करते हैं आप लोग ये समझ तो याद तो रखो, ये बात हो इन बात को याद रखो, कष्ट आवे दुख आवे घर मर जावे अपमान हो जावे तिरस्कार हो जावे भगवान कृपा करते हैं, भगवान की कृपा होगी विशेष अनुकूलता में कृपा सब मानते हैं, मैं भगवान के भगत होते हैं भगवान की प्रतिकूलता में सब मानते हैं, वे उसमें आनंद रहते हैं मौज मस्ती रहते हैं, वो कारण आनंद आता है, तिरस्कार मानन जाता है, अपमान मानन जाता है, उल्टी बात उल्टी। भगवान भेजते हैं, भगवान ने किया हुआ है, भगवान का विधान है, भगवान का विधान समझ रहे मस्त रहते हैं। कैसी मौज की बात है भाइयों, मैंने सच्चे हृदय से भगवान को जाओ, देखो भगवान का आनंद आनंद होगा, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। तमेव माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविड़, तमेव तमेव सर्व, सब कुछ में आप ही हो। माता राम हो, मत पिता राम सुंदर, स्वामी राम हो, मत सखा राम सुंदर, सर्वस्व में राम सुंदर दयालु, मैं जाने नहीं जाने न जाने, एक भगवान मेरे माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी गुरु महाराज धन संपत्ति में भव सब भगवान, मस्त रहते फिर मस्त रहते। भगवान अपने हैं ये भूल गए, भगवान को भूल गए तब रोते हैं चिल्लाते हैं, क्यों रोए भगवान के सामने है हम, कोई बात नहीं, दुख पावे सुख पावे ऐसी अवस्था में रहे, नहीं है भगवान के सामने, भगवान का किया विधान है, इस वास्ते भक्त सदा मस्त रहते, सदा ही आनंद रहता, सदा ही मस्त रहते, हरदम मस्त रहते, हरदम सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब में आनंद, भगवान का विधान है, भगवान सच्चे हृदय से भगवान अपना मान लो, मान लो, नहीं मानो तो मत मानो, भगवान तो ऐसे करेंगे, भगवान तो तुम्हारा कल्याण उसे करेंगे, आप मानो तो न मानो तो, जानो तो न मानो तो, स्वीकार करो तो न करो तो, आपकी मर्जी है, भगवान अपने धुन से सवाल ठीक करते ही रहते, करते ही रहते, मात्र जीव का कर देते, पापा को धोकर के साफ कर देते, साफ भगवान को आनंद आता है, ये धोबी होता है धोबी मैला कपड़ा देकर राजी होता है, तो जैसे मैल निकलता है राजी होता है, मामूल मैल तो धो देता है रस नहीं आता ऐसे भगवान को पाप धोने में आनंद आता है, खुशी आती राम समय तुझे घुमाए बात को बोलो, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है बिन सेवा जो द्रव्य दीन बल राम से कौन है, एकदम कृपा कर एकदम, जिस वाणी से बाली को मारा उसी वाणी से मरूंगा मैं, विष्णु जय महाराज आप कहता बताओ सुग्रीव सुधी मोरी बिचारी, अरे सुग्रीव भी भूल गया, राम जी नहीं भूलते, राम जी सदा था इस वास्ते भाईयो भगवान का बुझाओ अपने मन से, भगवान के हम तो दुख भेजो सुख भेजो जो भेजो भगवान का मंगलमय विधान है, हर एक क्रिया होती है भगवान की हमारे मंगल के लिए होती है, हमारे कल्याण के लिए होती है, और है ही नहीं, इस वास्ते मस्त रहो हरदम, अनुकूलता प्रतिकूलता है तो संसार की है, ये इधर के इधर भूतल में बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा माँ बालक के चीरे लगाती है, उस चीरे के दुख होते हैं बालक को, माँ के दुख कम नहीं होता है, जो करक थाती करके लगा देती है, मगर व्याधि नाश है करें इन सौ शिशु पीर, ये व्याधि मिर्जा इस बार शिशु पीर कर लेते, माँ को पता नहीं है, वो थोड़ी है जानती है, ऐसे भगवान जानते हैं, परंतु पाप दूर करने के लिए सब सह लेते हैं, बाल का रोना विषय नहीं, वहां से होना है, हाथ से जी रहना है। ऐसे भगवान सबके ऊपर महान कृपा करते हैं, महान कृपा, सब की सब कृपा ही कृपा, कोई कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, भगवान का विधान कृपा में भरा हुआ है। है तुलसी प्रतीत एक प्रभु पूर्ति कृपा मई है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान, हमारा विश्वास है कि भगवान की मूर्ति कृपा मई, कोई कृपा कृपा इकट्ठी हुई है, पर मूर्ति कृपा मई है, कृपा मई है। इस वास्ते हरदम मस्त रहते, हरदम सुख में दुख में संताप में सब में मस्त रहते हैं। भगवान जो कुछ करे उसमें सब नारा देते हैं, दुखी नहीं होते कभी, दुखी हो तो भगवान के भक्त क्या हुए, भगवान का विधान जगह जगह होता, तरह तरह होता है। जनों का आयोजन भी महाराज जी भगवान की कृपा से ही हुआ है, जनों का आयोजन बड़े भारे आयोजन कृपा, बड़ी भारी कृपा। कई लोग लेवा को नहीं कर, सज को नहीं आवाज का ही करा, और इच्छे कर लोग आगे समझे को नहीं, भगवान की कृपा से समझते नहीं, अकल में नहीं आते, कैसों पर मुंह कैसों पर, अरे कैसे थे, कैसे थे भगवान नहीं समझे, भगवान को कैसे थे नहीं सोचा, कैसे था कैसे बताते नहीं, कैसे थे बताए भगवान तो भी कृपा करते, भगवान सदा ही नीति करते रहे, कृपा से ही आयोजन होता, सब कुछ आयोजन कृपा से होता है। समझते नहीं, समझते तो उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन ताहि भावनाना, भजन के बदले कोई चीज ऐसी नहीं हुई, हरदम मस्त रहे, हरदम भगवान के भजन मस्त, हरदम हर एक हालत में खुश रहते। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन ताहि भावनाना, भजन के सामने है कौन भाई, भगवान के समान भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कैसे होगा। और हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भूल गए भूल गए, संसार को अपना मान लिया, शरीरों को अपना मान लिया, पदार्थों को अपना मान लिया, अरे कैसो का कैसो का, भगवान के इज्जत कैसी थी मिली गई, तो भी भगवान दया वैसी ही मिली करते है। इतना मोटा हो गया, इतना दिन कौन ली हुई, तब कहीं करा लिया, कई लोग क्या मोटा होगा, इतना बल से कौन ली हुई, अब लेर कहीं करा, फिर सज नहीं आई, अरे पवित्र तो हो जाओगे, संस्कार मात्र से पवित्र हो जाता है मनुष्य, पवित्र निर्मल हो जाता है। गंगा जी पर जाकर स्नान करते हो, क्यों करते हो, निर्मल हो जाए, गंगा जी पर ध्यान है, गंगा जी पर मैल ग्रहण नहीं करते हैं, पहले स्नान करके गंगा जी में स्नान करते हैं, निर्मल होकर के भगवान निश्चय कृपा करते हैं बहुत। इतना मोटा हो तो जनेऊ नहीं ली है तो एक कमी रह गई, इस कमी तो पूर्ति हो जाए, क्या पता छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें भगवान की इज्जत नहीं करते, भगवान तो भी कृपा करते हैं, मेरा हाथ सब पर कृपा करते हैं, अपार कृपा, झूठ कृपा, अपनी तरफ से देखते ही नहीं, कोई मानता है नहीं मानता है, अच्छा है मंदा है, व्याख्या नहीं देखा शेठ जी का, बड़े नीचे पैसा देते हैं, आंख हमेशा देते हैं, कौन नींद लेता है, कौन उठ गया, कौन बैठा, पर अपने कहते रहते हैं, कहते ये तो देखा है हम लोगों ने। कौन सुनता है नहीं सुनता है, बैठे है उठ गए चले गए। एक बार हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान महाराज की भगत कौन समझ रामदास, हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज दर्शन दो, कृष्ण दो कोई आता ही नहीं, कहीं भेड़ा तो मैं कर दूंगा दर्शन न दे दूंगा, दोनों में शर्त शर्त भेड़ा मैं कर दूंगा दर्शन में दे दूंगा। कैसे पढ़ा करोगे आप कथा कहूंगा, कि शुद्ध कथा कहना शुद्ध कथा कहूंगा, निर्मल कथा कहूंगा, सब पढ़ा करूंगा, तो हनुमान जी का दर्शन मैं दे दूंगा। तो महाराज गए, लोगों ने कहा तो समर्थ रामदास गुरु थे महाराज शिवानंद जी, तो राजगुरु है तो बहुत प्रश्न लोग सब इकट्ठा हुआ, राजा बजा लगाने वाले सभी सब बैठ जाओ सब बैठ जाओ, वो गाजे बजाने वाले मैंने बैठ गए। सब रामदास बाबा है कितने शो किया, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, लोगों सब राम बोले गए बोले, देखा तो बाबा है इसको क्या भरवा है, कौन आए है कौन नहीं, धीरे धीरे वहां न हुए प्रकाश में बैठे थे जने उठा हंडे वर्ड सारे विषय में प्रकाश सब कुछ प्रकाश कर हवा निकाल दी हवा निकाल अंधेर हो गया उस मेजवान हुआ डरी वाले थे मेरे मेरे हम महाराज को कीर्तन कर रहे थे बाजा बंद होकर बैठे है लंबी दूर में श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। अब एक तरी वाला रह गया और दूजो सब रह गया, पर तरी के ऊपर महाराज कीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने भी बुद्धि फसाई वे करते कहते है आया उत्तर समझ उधर उधर गए सब चले गए सभी हनुमान जी महाराज जी अगले समर रामदास बजे श्री राम जय राम जय राम, हनुमान जी प्रकट हुए कि बोलो कि देखो महाराज मैंने कथा शुद्ध गई ना मैंने कथा शुद्ध गई है ना, अब बात करो इसमें शुद्ध भी आ जाए कोई भूल भी हो जाए गलती हो जाए श्री राम जय राम क्या गलती, शुद्ध कथा कही आप शुद्ध कथा कही, हनुमान जी मैं भी आ गया तो सुन दो किसको समझ रहे कोई नहीं कोई एक या नहीं सब अब दिया ले लेंगे अब अंधेरे में गिरे खड़े हैं। देखो महाराज में शुद्ध कथा कही देख मैं आ गया तो शुद्ध कथा सुनते थे शुद्ध कथा करना शुद्ध अशुद्ध कथा कहूंगा एकदम मेरे मन शुद्ध कथा कौन से महाराज अभी कीर्तन कर तो सुनते नहीं हुआ ये तो ठहरते है थोड़ी देर ही ज्यादा देर नहीं चाहते अरे शुद्ध कथा है शुद्ध कथा में कोई भूल भी हो जाए गलती भी हो जाए ऐसी भी हो जाए कथा में तो शुद्ध ही कथा है भगवान का नाम है एकदम निर्मल है भगवान के समान निर्मल कौन होगा भगवान के नाम के समान का निर्मल है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम अशुद्ध क्या हो रहा है ये बात है महाराज जितने तो महाराज सबको शुद्ध हो रहे सब कुछ हो देख तो कोई नहीं है एक भगवान एक सब रामदास देखो महाराज मैंने शुद्ध कथा कही अरे मैं आ गया लोग सुधे सुनते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि भगवान आ जाएंगे। आयोजन किया इस वास्ते ही कि सब लोगों को दर्शन दे दो, सब को दर्शन दे दो। कथा करूंगा, राजा के गुरु थे, इस वास्ते बहुत प्रभाव था, लोग बहुत इकट्ठे हुए। धीरे धीरे धीरे सबसे रामदास बाबा घूम रहे फिर रहे हैं। रामदास ये पता नहीं साज बाज वाली की है, बजाने वाले नहीं है। टुकड़ा तबला पखावज पखाचने वाले है कि नहीं, ठीक आदमी अपना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम अपने गाने कोई बजाने वाला है नहीं। शुद्ध कथा जाने भगवान की शुद्ध कथा, निर्मल कथा, निर्मल कथा मस्त हो गए। बस सब लगाने सब भी सब एक रह गए रामदास बाबा, सब को दर्शन दो करे खुशू दे और खोल देगा तो कोई नहीं है। ऐसी बात है, संत महात्मा कृपा करते हैं लोग समझते नहीं। कितनी कृपा करें भगवान मन कर हमारा आजाद पता परमा जी का करा शुद्ध करना शुद्ध तो शुद्ध कहूंगा शुद्ध कथा कहूंगा शुद्ध तो मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा समझ रामदास बाबा तो ये बात है महाराज ऐसी शुद्ध कथा सुनने को मिलती नहीं। आपका मन है क्या शुद्ध कथा लगे? शुद्ध कथा, शुद्ध कथा भगवान निर्मल कथा कर लो, हिम्मत हिम्मत करो। मैंने भी मैं तो भगवान कहा नहीं, मैं तो शुद्ध कथा कथा शुद्ध राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 8 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।